10. อภยากตะสังยุตต์ 1. เขมาสูตรว่าด้วยเขมาภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นเขมาภิกษุณีเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลเข้าไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุค่ายสาวรเนียดระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จจากเมืองสาเกตไปยังกรุงสาวัตถีได้เข้าประทับแรมราตรีหนึ่งที่โตรณวัตถุระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสถามดังนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงไปดูให้รู้ว่าที่โตรณวัตถุมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่เราควรเข้าไปหาในวันนี้หรือไม่ราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วตรวจดูโตรณวัตถุจนทั่วก็ไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลควรเสด็จเข้าไปหาราชบุรุษนั้นได้พบเขมาภิกษุณีซึ่งเข้าไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่โตรณวัตถุไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่พระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาเลยมีแต่ภิกษุณีชื่อว่าเขมาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระแม่เจ้ารูปนั้นมีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งกระจรไปอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้าเขมาภิกษุณีเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรพูดเพราะมีปฏิภาณดีขอกราบทูลเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาพระแม่เจ้ารูปนั้นเถิดพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามปัญหาเขมาภิกษุณีต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปหาเขมาภิกษุณีถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามดังนี้ว่าพระแม่เจ้าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือเขมาภิกษุณีถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาปพิธปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ก็หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือแม้ปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าแม้ปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือก็ตอบว่าแม้ปัญหานี้หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นข